że od tej niedzieli możesz już jeździć skuterem i motocyklem 125 cm bez prawa jazdy A. Uczcijmy to. Przyjdź na Moto Italia Scooter Festival. W tę sobotę od 14 na Puławskiej 579. Wystawa włoskich motocykli i skuterów. Aprilia, Derby, kultowa Vespa i Scarabeo. Zlot włoskich food trucków. Koncert Scooter Power. Sydney Polak, Kobiety, Vespa, Komety i wiele innych. A o 22 jedziemy w paradzie skuterów na Pragę do klubu Bazar na afterparty. Pamiętaj, Moto Italia Scooter Festival. Sobota od 14. Puławska 579. Szczegóły na aprilia125.pl. Żywiecka kronika radiowa. Latem jak co roku powtarzamy sobie: tym razem wypoczniemy na całego. Niestety, nie zawsze aura i okoliczności sprzyjają naszym planom. I tak albo woda jest za zimna, albo piasek za gorący. To pada deszcz, to słońce grzeje niemiłosiernie. Słowem, ciężko jest Polakowi wypocząć. Ale i tak jest się z czego cieszyć, bo przecież latem pogoda zawsze jest barowa. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 22. Ofensywa. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie po 3 tygodniach przerwy, tym razem z Wrocławia. Tutaj w wozie Romuald Wrzodak i Arkadiusz Skowroński, w Warszawie nad wszystkim czuwa Michał Jakubik, przy zielonym mikrofonie zielono jej Anna Gacek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy my powinniśmy się przejść w tej chwili? Koniecznie, ja zabieram Cię na spacer. Okay. Zabieram na spacer Piotra Stelmacha przy czerwonym mikrofonie. Pozwolisz, że Cię przedstawię. Dobrze, dziękuję. Zawsze mówimy, że muzyka to nie wyścigi. I tak samo jeśli chodzi o wszystkie koncerty tegorocznej trasy Męskiego Grania, to nie wyścigi. Ale myślę, że mamy mocnego faworyta, jeśli chodzi o najpiękniejsze miejsce tegorocznej trasy. Oj tak, nie wiedzieliśmy o tym. Może, Anno, może po prostu oddajmy mikrofony tej muzyce, którą słychać teraz w oddali. Zobaczymy, jak to zagra na antenie przez chwilkę. No, źle. Chyba jest pięknie. Chyba. Nawet. Gola. Coś takiego chyba jeszcze. Jesteśmy w absolutnie scen umiejscowionych tuż przeciw Wrocławiu. Pięknie cel tutaj. W wieczorem podświetlony i jeszcze muzyka. To podom. W pięknie. Stars. I think I saw you.

wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Wyobraź sobie, że zawsze masz, zawsze masz, zawsze, zawsze masz czas. Radio dzieje się na żywo i wtedy jest najlepsze i muszą nam Państwo w to uwierzyć, dlatego że właśnie z taką materią się przed chwilą zetknęliśmy, ale proszę się nie martwić, do północy spróbujemy Państwa przeprowadzić przez ten most nad wzburzoną wodą, a dokładnie rzecz biorąc fontanną. Takie rzeczy się zdarzają, no i po prostu jesteśmy w terenie, mieliśmy kłopoty z połączeniem przez chwilę, już ich nie mamy, mam nadzieję, że tak będzie do północy. Tak naprawdę wszystko się zgadza. A sky full of stars, bo jechaliśmy tutaj obserwując przepiękne, rozświetlone setkami gwiazd niebo. Ta nasza młodość, bo witam organka, drugi tydzień w pierwszej trzydziestce naszej listy przebojów na miejscu 17. No i przed chwilą, ilekroć jesteśmy we Wrocławiu, wspominamy te audycje, to wydanie ofensywy, kiedy pani Bożena i pan Lech Janerka byli naszymi gośćmi, opowiadali o oczywiście o muzyce, ale także o Wrocławiu i to, o co nie mogliśmy prosić, bo nie chcieliśmy pytać, ale gdzieś to było między tymi zdaniami, także o swojej miłości. Tak, chociaż powiem szczerze, że z tego spotkania mi najbardziej utkwił w pamięci ten moment, kiedy Lech Janerka mówił o tym, że on właściwie nigdzie się nie potrzebuje spieszyć, że właściwie to jest trochę tak jak w tym utworze, czyli wyobraź sobie o tym mieszkaniu w bloku we Wrocławiu, że takie po prostu przyjęli życie i tak jest im dobrze i niczego nie muszą. I to było chyba najpiękniejsze. Ale to wszystko też się zmienia, bo kiedy pan Lech był naszym gościem w Chorzowie kilka tygodni temu, jeszcze przed wejściem na antenę, usiedliśmy sobie blisko i rozmawialiśmy. I zapytałam, co tam we Wrocławiu, panie Lechu? Odparł, że już od tego Wrocławia odpoczywa. Odpoczywa od Wrocławia, ale jeśli jest ktoś, kto może mu to donieść, bo zawsze tak to komunikujemy, bo nie jesteśmy pewni, czy artysta akurat jest przy Trójce, czy nie jest przy Trójce, to nie jest obowiązek. Ale jeżeli ktoś może mu to donieść, Lechu, bardzo gorące pozdrowienia z Pergoli, z pięknego miejsca. Mamy nadzieję, że nas jutro tutaj odwiedzisz. Póki co, proszę Państwa, jest. Póki co Arek Stolarski, czyli Agencja Live, witam Cię bardzo serdecznie, bo to też jest nasza męsko-graniowa tradycja. it's time for me to be a decent man. Oh, hello, girl. I'd like to know what is your name. I don't want you to know, no, no, no. You have just been caught into the sweetest trap. I'm afraid. Zmylić, obniżam głos. Proszę Państwa, wracamy z Wrocławia, ale już w tym momencie to muszę użyć takiego zwrotu radiowego, którego czasami używamy w przypadkach awaryjnych. Rwie nas. I to Państwo słyszą. My też to słyszymy, ale robimy wszystko, żeby te małe stwory, które gdzieś tam biegną po kablach, żeby odeszły przynajmniej do 24, żebyśmy mogli to spokojnie dokończyć. Ofensywa. No tak się dzieje. Takie jest życie, również radiowe. I wszystko się dzieje na żywo. Niczego nie udajemy. Wracamy do rozmowy z Alkiem Stolarskim na chwilkę. Jesteśmy przed halą, salą, o której mówiłeś. Przed tym ostatnim zerwaniem, gdzie się odbywały targi muzyczne. Tu się, to, bo to miejsce kojarzy mi się bardzo mocno z muzyką. Od kiedy pamiętam, od mojego pierwszego kontaktu. Tak? Tu się odbywały jakieś koncerty, ale tu się odbywały przede wszystkim targi muzyczne Intersalto. Na tych targach, jak się później okazało, jak się dzisiaj okazuje, pracowała Gosia Szabłowska. Mhm. Gosia Szabłowska w tej chwili produkuje nam scenografię do tej imprezy. Z tym miejscem mam też związane jeszcze takie muzyczne wspomnienie. Obok tej hali dużej ludowej, hali stulecia, jest tak zwana była wytwórnia filmów fabularnych, tak? Hala wytwórni. W tej wytwórni filmów odbywał się festiwal Weekend. Na tym festiwalu miałem okazję grać i ten festiwal miałem okazję wygrać kiedyś. Wow. A który to był rok, pamiętasz? 95. Czy na tej scenie we Wrocławiu, może strzelę, będziesz musiał mnie poprawić, czy na tej scenie we Wrocławiu przymierzałeś gitarę Chucka Berry'ego? Nie, gitara Chucka Berry'ego jest już z sopockich czasów, także nie wrocławskich. To już było później. To już było później. Arek, króciutko jeszcze. Wrocław, Pergola, wszystkie bilety są sprzedane na jutro. Tak, już dawno właściwie wyłączyłem telefon, żeby nie odbierać próśb o kolejne, bo naprawdę tutaj pierwszy raz testujemy to miejsce. Jest niezwykłe, naprawdę. To pokazuje, dzisiaj cały czas komentujemy, jak niesamowicie Polska się zmienia. Fantastycznie, tak? Bo ja to miejsce pamiętam z różnych okresów, ale to, co tutaj, tak jak was zachwyciła ta fontanna. Tak. Tysiące ludzi, którzy przychodzą tutaj co wieczór, żeby to wszystko zobaczyć. Tu jest każdego dnia, każdego wieczoru event, tak? I to jest naprawdę piękne, fantastyczne miejsce, połączenie wody, przestrzeni, podświetlamy tutaj te wszystkie drzewa, cały teren i sprawdzaliśmy, już testowaliśmy wszystkie wizualizacje. Dech zapiera. Czy fontanny jutro odpoczywają w czasie koncertu? Fontanny chcemy wykorzystać troszeczkę. Oczywiście one nie będą dominowały, ale będą miały swój, właśnie w tej chwili testujemy taki pokaz między innymi, to tylko zdradzę, że do muzyki Radiohead między innymi. Oho. I będzie specjalny pokaz zrobiony. Wykorzystamy również ekran wodny już do naszych celów tutaj związanych z męskim graniem. A nie macie pomysłu na taki spektakularny splash na prowadzącego jutrzejszy koncert? No, splash na pewno jakiś jutro wymyślimy w związku z prowadzącym. Okej. Okay. Arek, za tydzień nietypowo, po raz pierwszy podczas męskiego grania w Żywcu w piątek. Będziemy finiszować. Będzie więcej czasu na odpoczynek. Będzie więcej czasu na odpoczynek. Będziesz tam? Tak, będę. Super. Arek Stolarski, agencja Live, organizator męskiego grania. Szybciutko, ja tylko powiem dobry wieczór i poproszę o to, żeby się przygotowywał Krzysiek Zalewski. Cześć, dobry wieczór. Na razie się zachwycamy miejscem. Wszystko jest przy naszym wozie gotowe, w związku z tym zaraz będziesz miał do dyspozycji statywy i gitarę i mam nadzieję, że coś zrobimy dzisiaj do północy. Oczywiście, chętnie. Dobrze, że jesteś. Proszę Państwa, nie czekamy, bo oni też już nie chcą czekać i zacznijmy wreszcie to granie. Mam nadzieję, że tutaj ktoś to wszystko sfotografuje i udokumentuje, jak to wygląda, bo rzeczywiście takiego zestawu, takiej baterii instrumentów podczas sesji wyjazdowej jeszcze nigdy nie mieliśmy. Zatem z wielką przyjemnością zapowiadam. Nowe męskie granie, Sopot, to były dwa etapy, które przeszliśmy. Jutro etap trzeci, ale jeszcze wcześniej taki mały półfinał. Zespół Ryba and the Witches teraz podczas spontanicznej, terenowej obsesji, część pierwsza. Bardzo proszę. Please that's the cue of the sound. I hate town. Tell them to show me how it would be. Tell them to show me Valentine. One finger is coming down, trigger, listen again. Heaven is all again. One finger, it's coming down. The trigger finger, listen again. Somebody taste good like money, pure honey money. We want somebody taste it. Have it for something, heaven and soul again. Black machine, black machine. Black machine, black machine. One finger is coming down. Trigger, it's in again. Heaven and soul again. One finger, it's coming down. The trigger finger, it's in again. Soul again, one finger is coming down. The trigger finger is in again. Heaven and soul again. tell you what you have to tell. You see your problems multiplied. If you continue, we'll decide to the fight for the ripples, the policy of truth. Never again, this works you put the time before. Później na tej płycie, z której pochodzi ten utwór, słychać m.in. słowa "Because when you learn, you'll know what makes the world turn". Ryba and the Witches, Policy of Truth, czyli polityka prawdy zespołu Depeche Mode. Tego się nie spodziewałem. To znaczy Piotrek Rybicki mówił, że podczas tej obsesji coś wykombinują, ale zupełnie się nie spodziewałem, że to będzie to. Ryba, to teraz do ciebie prośba, ponieważ wszystko musieliśmy zmienić dzisiaj spontanicznie. Za 7 minut jest 23. Szybko przedstaw zespół i poproszę was o jeszcze jeden utwór przed 23 i wrócimy do was i wrócimy do Krzyśka Zalewskiego zaraz po serwisie informacyjnym i po wiadomościach. Kto dzisiaj z wami, bo dzisiaj tutaj skład poszerzony zespołu Ryba and the Witches. Przede wszystkim chciałem podziękować Mariuszowi, który z nami tu dzisiaj gra na wibrafonie. Poczekaj, przestawię ci mikrofon, będzie łatwiej. Okej, proszę bardzo. Dziękuję. Na wibrafonie dzisiaj z nami gra wiedźma Mariusz Gregorowicz. Dobry wibrafon, dobre włosy, w ogóle dobry. Wokalem czaruje cały czas mucha. No, mam nadzieję, że już do muchy głosu się przyzwyczajacie, bo będzie czarował dalej. Gitarą czarował wiedźma Birsen Wojtek. I myślę, że tutaj wspólnie cały czas simsalabim tworzymy jakieś, knujemy jakieś zaklęcia, które do was dojdą. Super. Słuchajcie, kochani, od razu zapowiadam ten utwór, jeśli jesteście gotowi. Myślę, że jeszcze jedna piosenka przed 23 nam się zmieści. Ryba and the Witches, specjalna sesja. Dzisiaj z Wrocławia, z Pergoli, z miejsca męskiego grania, które jutro od godziny 17 tutaj w niezwykłym zupełnie, w niezwykłym otoczeniu. Jeśli jesteśmy gotowi? Możemy. Bardzo proszę. I don't believe stupid rock stars. I hear the sound of the great cars. You have a talent to make me feel like freak. Lift me out and get me nothing. I don't believe stupid rock stars. With my friends I'm going down the steps on the white line. With my friends I'm going down the steps on the white line. With my friends running wild, holy places, searching for all the traces. I'm going down the steps on the white line. With my friends. Mm-hmm.

Wtargnięcie rosyjskiego konwoju na Ukrainę potępił także Pentagon. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sprawą zajmuje się teraz Rada Bezpieczeństwa ONZ, a rosyjskie media informują, że wszystkie ciężarówki z konwoju humanitarnego dotarły już do Ługańska. Według rosyjskich mediów w Ługańsku rozpoczął się wyładunek towarów. Część pomocy ma być skierowana do Doniecka. Potem ciężarówki mają wyruszyć powrotną drogę. Z relacji rosyjskich dziennikarzy wynika, że pojazdy poruszały się po terenie kontrolowanym przez separatystów. Ciężarówki pojechały do Ługańska nie najkrótszą drogą, a okrężną tak, aby nie trafić na tereny intensywnych walk. Reporter telewizji Rosja 24 sugerował, że ciężarówki poruszały się drogą wyznaczoną przez separatystów. W trasie przejazdu mieli oni wystawiać swoje posterunki, których strzegli uzbrojeni bojownicy. W rosyjskiej telewizji pokazywane są zdjęcia i filmiki, na których nieliczni mieszkańcy Donbasu z rosyjskimi flagami i plakatami z napisem Spasiba, czyli dziękuję, witają rosyjski konwój. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Bruksela dzieli wsparcie dla rolników dotkniętych rosyjskim embargiem. Warszawa mówi nie. Dziś odbyło się spotkanie ekspertów państw członkowskich, na którym Komisja Europejska przedstawiła propozycję dystrybucji unijnych środków. Polska uważa, że jest ona niekorzystna dla naszych rolników. Łączna suma dotychczas ogłoszonych funduszy skierowanych do producentów warzyw i owoców, które się szybko psują, to 125 milionów euro. Zgodnie z projektem przedstawionym w piątek państwom członkowskim, 82 miliony ma być przeznaczone na jabłka i gruszki, a 43 miliony na pozostałe produkty, m.in. ogórki, pomidory czy paprykę. Pojawiły się obawy, że producenci jabłek i gruszek dostaną wszystkie środki, dlatego chcemy wprowadzić pewne zabezpieczenia, by upewnić się, że tak nie będzie, powiedział rzecznik Komisji do spraw rolnictwa Roger Wade. Takiej propozycji nie chce zaakceptować Polska. Minister Marek Sawicki oświadczył, że nie ma polskiej zgody na uruchomienie tak małych środków, ani na ich podział na gruszki, jabłka oraz pozostałe produkty. Polska zabiegała też o to, by data, od której przysługuje wsparcie, była wyznaczona na 1 sierpnia, a nie, jak chce Komisja, od 18 sierpnia. Jeśli chodzi o tę regulację, takie rozwiązanie jest niemożliwe. Komisja tłumaczy, że chodzi o problemy administracyjne i kontrolne. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Już 700 tysięcy ludzi schroniło się w Kurdystanie przed przemocą, jaką stosują na zajmowanych przez siebie irackich terenach dżihadyści z Państwa Islamskiego. Znaczna część uchodźców biwakuje pod gołym niebem w zaimprowizowanych obozach bez wody i żywności, nie mogąc schronić się nawet przed palącym słońcem. Z pomocą spieszy im Urząd Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców. Jutro ma wylądować w stolicy autonomii kurdyjskiej Irbilu czwarty samolot transportowy z najpotrzebniejszymi rzeczami, namiotami, kocami i pojemnikami na wodę. Poza mostem powietrznym do autonomii kurdyjskiej jadą już też pierwsze kolumny samochodów ciężarowych z pomocą. Dostarczą w pierwszym rzucie prawie 2,5 tysiąca ton niezbędnych artykułów. Będę się odwoływał, zapowiada ksiądz Wojciech Lemański, ukarany dziś przez arcybiskupa Henryka Hozera suspensą za kontestowanie decyzji przełożonych i podważanie nauczania Kościoła w ważnych kwestiach natury moralnej. Suspensa oznacza zakaz sprawowania funkcji duszpasterskich i noszenia stroju księdza, ale ksiądz Lemański chce się odwoływać. Zawsze jest możliwość ubiegania się do papieża o prawo łaski, ja księdzem będę do końca swoich dni. Jednak zdaniem rzecznika kurii Mateusza Dziedoszyckiego kara już obowiązuje. Powinien dzisiaj występować już cywilnie i powinien zaprzestać wszystkich funkcji kapłańskich. W kościele nie ma partyzantki. Komentuje jezuita ojciec Krzysztof Ołtakowski i wskazuje, że każdy ksiądz ślubuje posłuszeństwo swojemu biskupowi. Ksiądz w momencie święceń jest pytany, czy przyrzekasz swojemu ordynariuszowi cześć i posłuszeństwo. Dramat tej osoby, dodaje szef Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcin Przeciszewski. Coś na granicy zaburzenia osobowościowych. Trudno przypuszczać, żeby kolejne odwołanie księdza Lemańskiego miało większe szanse niż poprzednie, oddalone przez Watykan. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Teraz w Trójce Sport i Monika Słukowska. Robert Lewandowski raz trafił, ale gol nie został uznany, a raz nie trafił w sytuacji sam na sam. Zaliczył też asystę. Nasz napastnik rozegrał 78 minut w pierwszym spotkaniu Bundesligi w barwach Bayernu Monachium. Broniący tytuł Bawarczycy na otwarcie pierwszej kolejki 2-1 pokonali Wolfsburg. W Hiszpanii trwa drugi mecz o Superpuchar. Pierwsze starcie dwóch madryckich drużyn, Atletico i Realu, zakończyło się remisem 1-1. Dziś mamy 35 minutę i Atletico prowadzi 1-0 po golu Mandzukicia w drugiej minucie. Na ławce siedzi Cristiano Ronaldo, a na boisku jest gorąco. Doszło do sporej awantury. Trener Atletico Diego Simeone został wyrzucony przez sędziego na trybuny. W naszej piłce po dwóch golach Broszka i jednym strzelcia Wisła Kraków 3-0 wygrała z niepokonaną dotąd w tym sezonie Pogonią Szczecin. We wcześniejszym spotkaniu Ekstraklasy po raz piąty z rzędu przegrał Zawisza, tym razem 0-2 z Lechią Gdańsk. Paula Kania wystąpi w US Open.